Tegenwoordig gebruiken ze geen morsen meer, geloof ik. Oh nee, helemaal niet meer. Nou, niet in de ruimtevaart. Nee. Zo. Nou, hallo lieve luisteraar. Jij hebt wel gemerkt natuurlijk, we zitten in New Anita. Waar Luca Schuurman een album presenteert. Proberen zonder bijgeluiden te lopen. Dan kan ik even naar de. Oké, het zal dan de DJ zijn. Nee, ik heb er niet erbij.